أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة تقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الفتح دا دوبشتم آيات سر أشرو پرشپوج وشتم آیات باندې دا ختم سو. د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې په ما قبل درس کې چې دی د اخرنۍ آیات یې و اخرى لم تقدروا علیها دا چې اوس موږ درس را شروع کړي و دې ته سر مدستي آیات چې دغه و اخرى په کښې کې دی دا یوویشتم نمبر آیات. په دې کې الله دا ذکر کړي و چې علما ستاسې سره د نورو غنیمتو او د نورو فتوحاتو هم وعده کړې ده. لم تقدرو علیها چې تاسې وسپل حال پر هغه باندې قدرت نه لري، قدرت مو نه دی پیدا کړی. چې موږ په دې کې د مکې فتحې ته اشاره ده. تر دې د مخه چې و هلته په دې پسې آیات شلم آیات دی وعدکم الله مغانم کثیره والله تعالی سې سره د ډېرو غنیمتو وعده کړې ده تأخذونها چې تاسې به هغه اخلي فعجل لکم هذه برل دا د حدیبی دغه د خیبر فتحه چې را روانه ده دا خو درته تلواري کړه دا خو دسې در کوي خو نور غنیمتونه هم چې په دغه نورو غنیمتو کې په دې ډورو کې د مکې فتحه داخله ده مګر خو الله تعالی اهتماما بلشان بیا وله چې اخرى لم تقدرو والنور هم چا د مکې فتحه ده چې په الحال تاسې اوس قدرت نه کوي پر پیدا. نو دغه خبره مخکې تېره شوه و سوال دا واریږي چې یا الله دا خبره باندې سوال واریږي چې یا الله پاکه ته ماته بیا وعده راکوې و برابونه د مکې فتحه چې ده اوس تاسې قدرت نه کوي پر پیدا الله تعالی وس نه کوي در بیا دا د مکې فتحه درکوي. نو ولې د مکې د فتحې مقتضیات د زواد د قداس زیر و ملاقات تبارک په پویل یعنی اغ اسباب د فتح وس نسته

سيري اغا وسخنا اغا سنتان چذر الله روس ذكر كدي اغا راوري اغا سنة سنة الله عادت الا دغس يشور سوي دي كم عادت الا كي اغا عادت قد خلت كير سوي دي من قبل دفا خواس دا تاريخ سغا دغس راغل دا حق بكاميابا كيش نو درت چ دا فحديبي كي جنگ پير سوي وي پیغمبر اصحاب سنگ نه كاميابا كدل نو الله خپل عادت خرافي خپل عادت خو نه خرافي راز ما عادت تا دي چ نبي بكاميابي بل تقدير اسان دار كم دي پجا زكي زين مفسرين د سوي چکه د دې سره جنگ پیښ شوی وای دی به شایب ګرځول وای مات سیو به وای دی به د خپل ځان د پاره دوست او کومکی نه وای پیدا کړی و ام که سنت الله دا سنت منسوب په نظر د خافز دی هغه کاپ و ام دا لکه عادت د الله خدا لا عادت هغه سګرد مرغل دا بم لکه هغه عادت چې راغل دی هغه سیو سره کړی وای که سنت الله برچ کاپ راړي بارخ نو سنت ته زور نور کول کی زیر که سنت الله لکه عادت الله کم عادت الك اغعدك قد خلقت غير سوي دي من قبل ده بخواس خدا غس عادت راغلي چې نبي کامیابکی لك اغعدت چې ودلته بمغره کم سوي نو پر دواره رقم مضمون ندی بدل بلکې دغه سوي چې واده منسوب په نظر د خافزي چې اصل کې کسونه چې الله او کاغه پیل سرږي چې عادت یې شي دی الله پاک خپل عادت دغه سعادت چې د بخواس غیر سوي دي چې انبیا کامیابکی نو ترګه زې په کوم خبره ذکر کړه چې ان ته کامیابکی دغه کجنګ پیښ سوي وای نو چې په خو عادت الله دغه سوي چې نبي کامیاب کاوه وزد علا عادت بدل دی ولن تجد هیڅ کله به ته پیدا نه کې لسنت الله عادت و طریقې لر د الله تبدیلا بدلول هیڅوک به داسې نه کې پیدا چې د الله و خبرې ته تبدیل ورلره ورکړي الله به غواړي چې خپل نبي کامیابه کړي او بل سړی به راځي چې ولا کې راڅه کامیابه کړي زما سره ډېر قدرت راسره دی تیاري و ټانګان راسره دی الله وایي چې زه غواړم کامیابه کوم دا چې د خپل حکمت له مخې ګای ګای کامیابي الله تعالی وځنډي استه کی هغه به بل حکمت بکشي کی دی خو الله او عادت مدغه رقم دی زما عادت سو کنس بدلولې ولن تجد اتس کله وت فیدانه کی کده مؤمنانو پر دغه عقیده شه او مؤمن پاتس د نړۍ دا ګرد کو پارچ لا سره ورک ولکه پر وخوري مؤمن به کامیاب وي خو الله او عادت کړه ولن تجد اتس کله وت فیدانه کی لسنت الله طریقې او عادت تر د الله تعالی تبدیلا بدلول په خبره پوه شو د تبدیل ترجمه په بدلولو وکړه بدلېدل نه خو متعجمه ستر دی بدلول به نه کې ورته پیدا چې یو بدلوونکی راشي د خدای د عادت په زور ور بدل کړي خدای یو څه غواړي دی ور بدل کړي چې یاد سي ولا کړه څه وکړي پس یا الله پاک فرمای وای او هو دغه الله الذي دا هغه ذات کفه چې منع یې کړل ایدیهم لا سنه د دوی عنکم ستاسو څخه و ایدیکم لا سنه ستاسو عنهم د دوی څخه ببطن مكة فنسك دا مكة من بعد أن أظفركم عليهم ورسة تراغش تسبر كامياب اسواس دا يو واقعية إشارة دا كمش بتمهيد كألتا ندا ويجي دا سورة فتحة تمهيد مجواي أغدس واقعة ألتا فيرش اسوا شرسول عليه الصلاة والسلام پا حديبية كدلتا و خو کپارو حال ور تراواس و شرات لای خو نسی خبری سر شروع سی و پیغمبر مستازی استول دیم استازی را استول په دغه وخت کې کوپار ګرد عمر شرارت کوي چې دا د جنگ کار پر مؤمنانو تاوان کوي لکه اوس په نړۍ کې دغه کار دی پر مؤمنه ګر سره د دهشتګر نوم کې شاو دهشتګر څه معنی چې دا ګر سره جنگ را دی جنگ کوي او حال دا چې مؤمن چې وسی وسی جنگ نکي تر څو چې جنگ ته خلک مجبور نه کی وس د جزا افغانان په سواره له پر کوپار جنگ وکي کدی را له خورا له دی زوی مړ جنگ پر د تاوان یې 16 ساعت یې د جنگ را دی اوس ته چې ما کوته ترال ودلې 16 ساعت یې لکه غلچ دی چې کور تر ولې جبره دا سړی وژنه وې وایز 16 ساعت هم دی جنگ را دي نو خغور ته ته کور تر ولې نو دلته دی دا کوشش کاوه چې دا شاو خو عرب چې دی چې دغه و کورې شته پیغور ورنکي چې خلک په احرام کې و دا روان دي د کعبه احترام کوي تواب کوي او شان ور سره دی په مینا کې او شان لالي ته نشر مګي چې د حرم دی مونږ کول لکه سړی چې وسوک د مسجد مونږ کې شو لاکل منځ راځو کې نو دا پیغور دی د ځان څنګه اړولې وای برای پټ داس یو ډاله برابر کړ په یو روایت کې راځي د ترمذی شریف چا چا نه پاره په یو روایت کې راځي چې 50 نه پاره خو به هرال د اچا چی خو 50 دی چې جنو و یا د اقل نه پیدا د اکثر یا ماده د اکثر نه پیدا د اقل نه کوي نو خدای یو ډاله معنا برابر کړ چې تاسو بغلی ورسی چې د سهار د منځه وخت کې مؤمنان غپلی په د صبح سره اختی پیغمبر علی صلوات و سلام از موږ سپ استلا ټارګټ کی پر د اول واری وکړي چې د شهید کی بل ځنی راځي ا برخ چې جنگ جوړ سم برخ اصحاب جنگ کی برخ مرګ نه ګرځي بره بناری کی خلکو ته چې ها دغه دی تسو عمریه تراغلی دغه دی جنگ شروع کی تور تو ګر احرامونه تړلی په احرام کې جنگ کی ور وارد سونه کاری واری کی رسول الله صلی الله علیه و سلم په شهادت رسی د شپې پټ راغلی تنعیم الته یو غرد د تنعیم دغه د خو پټ راغلی ور شوسی و چې د سار در منزه وخت راس چې رسول الله په خپل عمله او کیا کنه پاره دي چې اصحاب در منزه سره دی او دا سره دی سره سره جمع کیږي تشبه کار او راس کړي بل بز نه راضی او دی جنگ کوي برای به وګرد عربه ته بدنام کوچ دغه په دغه چم راغلی او د احرامو چم تړلی چې موږ احرامونه کوو دا سی عاجز عاجز راران دغه نه دي چې جنگ شروع کی غیبه دار کم پیش رسول دی چرا لچه دلتی پر رسول علیه السلام املاک ولی اغا اصحاب خون اصحاب نخو اغا دون و شعریان چالاک و دیس نو لکه تالیبان چه دشمن پر ما بینس که بدی خوب نکی اغا پیرداران داسی و چه دا چه دی زن سر شورا و محسر اکر گرد جوانی و یولا سنو گروت را دا چا و سر پیغمبر علیه السلام تی ودر و دا چه اصل حیور سخه و رای و سر برای داغ دا دی اقرار و کشمر داغ دا پار را غلی و چه پیغمبر پا شهادت ورسو او بیا ورست دا وزا تشخ برای جنگ کوی برای بیا خبرا کو چه مسلمان هم رنگ بات چه دا گسر جنگ جوی خلق دی رسول علیه صلی اللہ و سلام که گرد و در اول نبی علیه صلی اللہ و سلام ورتو لیلہ که اللہ داغ احسان مومنان تو وصور شید چه گوری ماستی سر دا کار و بکی چه دا دلاز چه تا تا در رسیر جنگ در سر و که علاوه دا دلاز می هم منع کی تیمی پر را غالی بکلی او بیا چه تاونی ولی نفت قازا خود دا جذبه داغ و چه یو لولا کولارس علال کی فراغ سر بیر علاوه استال اسمیم زنجراونی وی علال جنکی علاج کی ولی کدل ته تیس دا علال کړي وای حضرت عثمان دوری او مخکی ما درتول چې د لسنه پرو سره دوری نو خاغه هم په شهادت رساو کنه رساو دا په دا ځای کې جنگ جوړ او جنگ چې جوړ سوې دونه فساد به پېښ دی هغه به سپایات کریم کراس وره بدون غټ هوان پېښ سوې نو الله دلته دغه انعام پر جو هو دغه الله الذي اغزاتی کنی کومک قدر کوایس کامیابه کوای خیسوی اغه دی ک جنگ پرسوی ته به کامیابه وای دی بس غاس دی مگر او هو د الله الذي هغه ذاتی کف چ منع کر ایدی هم لا سنه د دوی ته د مکه د مشرکانو چې د اچانه پر را لجل د دوی لا سنه منع کر عنکم ستس سخه چې جنگ در سرو کی لا سی در ورسیر و ایدیکم او لا سس لا سنه هم منع کر عنهم د دوی سخه چیری به بطن مکه ته پنس کی د مکه کته وادانو د مکه ناس کړو حدیبیه ده حدیبیه خود مکه څخه ګورشه ده ولې بطن د مکه ورته د دې دی وجه یوه وجه دا ده چې د حدیبیه خود مکه د حرام سره متصله ده مکه خو زموږ د خلکو په ځین کې د خاص هغه خونی ته ویل کیږي مکه دا نه ده مکه دا ګرد شهر ته ویل کیږي که کوټه نو کوټه اوس خاص هغه د خاور کوټه ته ویل کیږي خو بس دا شهر دی نو دغه د حرام علاقه چې دلته د حدیبیه سره مشکه ده نو په خاطر د هم جواری برای د حدیبیه تم چې در ټولو ځایو مکه ته دغه رانیږدې ده د نږدې کټ په وجه د مکه نس ورته چیندنګ وکړي د مکه نس بل واجه دا ده چې د حدیبیه یو څنګه په حرم کې داخله د حدیبیه چې څنګه پرته ده د حرم چې کومه دایره را سرخېدلې د حدیبیه یو شانګه کې شېستلې ده په کښې کې نو بارګ وکړي بس نس د مکه د شار شو که نس نو په دې دواړه وجه یا د زیاده چې قرب د وجه یا چې د دې یو څه حصه په کښې کې داخله ده الله وایي په دغه نس کې د مکې ما ستاسې لاسونه د دوی څه منع کړه چې ودې نیول مړه دې نه کړه او د دوی لاس مې ستا څه منع کړي چې در باندې برلاسی نسو خپل هدف ته ونه رسېده چې رسول الله په شهادت ورسي کېدای سي بیره د وای په ترجمه وس په یی جمال دغه سپیشو یغه ته الله وس اشاره کی چې په تمهید کې موږ نه وویل او هو د الله الذي هغه ذات کپ چې منع کړ ایدیهم لا سنه د دوی د مشرکان عن مستسقه ای مؤمنان ای اصحاب و ایدیکم او لا سنه سس منع کړ عنهم د دوی څخه چیری به بطن مکه ته دلته په نس کې د مکه د مکه په بغل کې من بعد ان رست تر هغه ان د جې اظفر چې الله کامیاب کړاس کوم ته سعاده پر دی علاوه کامیابی مې ام پر در درک تر دی لاستړلې ونی ول راځي وستلنو ګوره د اسفرې بیا د تسغه داسې ول چې علاوه چې ما کامیاب کړاس پر تس چې انده احسان مې در سره وکي د کفر دغه چې کامیاب سي پر ګردو مشرکان هم چې کامیاب سوي خو حکمت بل دی چې علاوه ما دا جنگ نکې پیښ د مکه فتح بیا هم در کوم در سره وعده مې ده ته به دا نه وای چې وس لک چې الله عاجز ولې وس نه راکول وس خبره پکې کده دغه کنه در کولای مې وس امنو وکان الله بما تعملون بصيره وكان دي الله الافاك بما باغ طول كارو تعملون تشتي عملك بصيرا جدم كي دي الله ستس طول كارو نجدل تشون في اخلاص را روانياس ده پیغمبر عليه السلام سر نو تشتي طول كارو ن الله سارل اغدي فردشمنه كامياب هم كري ده لاس ندر ورس دي استاچ وني وي الله بي ميم ده فجر كي درواچ ول ده پیغمبر خبر تي سو منل چي لا كي مي وشني دي بارا لكر دي چي لكرل بار ده طول عرب سر خلاص چې د محمد علی السلام خبره صادقه ده په جنگ کې ندی راغلی دا په عبادت کې راغلی که په جنگ کې وای خو هغه دی قاتل یې ونیوي نه کوي مړ په احرام کې د احرام احترام یادی وکی چیز خپل احرام نه خرابوم نه وجنم زه مثلا دغه د حرم شریف کې دنه جنگ نه جوړم چې واسمه وسی نو خدغه کفار مزیر دي ګوره د جیشاو خد خلکو د ګردو زیان پټوا وشتي لکه وسم ک مسلمان دي ک کافر دي په ځلی کې ګردو کفار وسم په یوه چې امریکا ته ملامت وی ظالم وی عراق تیم در تیغ وکشي هغه بل دیم وکشي دوام ژغ نه کی بس دای وای دی وکی په ځلی کې د دې رعایت ګرځ په یوه چې اصلي ظالم خو بس خدغه دي روانه په دنیا کې پر دې کې یو غرزه درې پر هغه ملک ور غرزه درې دا چې مونږ ته کې التم د سیاسي هدف پکې چې در سره سو کرد عرب بر په وسو چې غرض فساد ګرځ د مکه په خلکو کې دی په پیغمبر علی السلام کې نه دی چې هغه جنگ جو دینو فسیانو وسأل او تعالی هغه مقتضیات و املاقاری هغه اسباب و اچاله و دغه خبرې چې کفار مغلوب سي پیغمبر کامیاب سي فتح وکي اسباب استا لکه بیا چې علاوه دي تباکوم ولې تباکوم خدغه اسباب دي وس ما غاس باب استا مگر چې وس ته فتح نه درکم ته وس بیر ته ځاغه حکمت و رب سي وای هغه اسباب اول علاوه هم دغه کفار الذين هغه خلج کفروش دي کافران سي وي خو اوله واجه دغه چې دی کاپیر دی دغه ور دي چې موږ پر سر د ګولې څخه ونه کی علاوه چې رزق زما خو لري کایه به کوپر سجده به تکه نو خو اوله دغه کوپر واجه ده نو دا دغه واجه نه ده چې پیغمبر پر کامیاب شي خو خو پیغمبر موحد بوتان ماته یې نو دی بوتان په کعبه کې درو جن علاوه هم دی خو الذين اغه خلک دي کفروش دي کاپیران سی دا یو سبب د دې د پاره چې باید فتح اوسله سوي وای باید فتح اوسله سوي خو کاپیر دي او د پیغمبر مخنی ولې بل وصدوا او دي منع كلياستكم تاسي عن المسجد الحرام ده مسجد حرام سخه بل دا کار کړی دي د سره دا دی کافر خو حق نه لري چې د مکه څخه کوم نه کې مکه خو د ګرد انسانانو د چراسي عبادت پک شي کوي دی وی خلق منع کی احرام ته نه پریږدي د مسجد حرام یواز چې الا پاک مسجد حرام یاد کی د مسجد حرام سره خو نه جه صفه او مروه هم ده چې د طواف منع کی د صفه او د مروه غین په تبع کې د اخر سوګه کی معنا ده د عمره کې خو چې د خو یو طواف دی د بیت الله بل صفه او مروه ده ا صفه او مروه جلا نه کړی یاد ولی خو هغه په مسجد کې واکه داخل دی ورسره مشت دي کڅو تللی دلی بیا ته نو وسود دی منع کړاس کوم تاسو عن المسجد الحرام د مسجد حرام څخه دا یو ام سبب د دې چې بعد مکه کفار مغلوب سي مسلمانان پر کامیاب خدا دواړه سبب د دې موجود دي مګر علاوه سبب د کامیابی موجود دي چې ته کامیاب شې دې ته بس مګر بیا هم نکوه بیا هم نکوه بل وخت یې ځنوم حکمت مول روان دي درته شي ول هدیه او هدیه چې وي دا هدیه چې ده جمع د هغه هدیه د چاغه و حرام چې څوک لیږي حج چری کړي چې برای دوري الاری د شکریه پر کم ول هدیه دغه هدایا او قرباني معکوفا محبوس وي دائم منع کړی ملاقات دغه ول هدیه پر هغه د وصدوکم د کوم پر زمیر رعتکتی تسه منع کراس ول هدیه او هدایا وی منع کړی تسه من پرېږدي او هدایا وی من پرېږدي اغه څنګه دې معکوف بنج جدارته محبوس ګرځه ولاړ دا وشان چې دیرا لیکلی و د کومه کاره هدايای منع کړي ان یبلغ محله د انا سلیمن محذوبتي من ان د جهت د هدايای منع کړي یبلغ چې ورسیږي محله او خپل ځای ته د حلالو د ذبح کول محل واغه ځای ته د نزول ول کړي چې په کوم ځای کې هغه خونه منا شری په ولې د هدیه او د شکرې او قرباني ګرځه په منا کې کیږي د هدايای او منا ته نه پریږدي تا مسجد حرام ته نه پریږدي دا دوه ام کار د دې دغه دی چې الله پاک په دغه کې تباہ او برباد کړي مګر الله وي نه غواړم نه غواړم چې جنگ پیښ شي او تورسه د علاقه وسونه شي کنه سبب موجود یې وي کفر دی بلې دغه جنایت چې ته او هدايا وي دواړه منع کړی اس کله ایست وسدوکم تور ته متوجه شو ته سمانه کړاس د مسجد حرام معنا چې تواف او صفا او مروه ته نه پریږدي ول هدیه هدیه منع کړی معکوفا چې دی محبوس چې دلته په حدیبیه کې دا هدیه دا محبوس هدیه د کوم ځای منع کړی ان یبلغ محله د دې چې دی ورسیر محله هو خپل ځای ته د نزول چې الته بار دی حلالي چې منا شریف ته دا منا ته نه داخلي چې الته حلالي سي کته ونه شو چې الله پاک دا غو سبب دی وشول چې دا دوه سبب ده دا غو چې باید کافر هلاکس او هغه دې مراتول چې ما ستا کمه به داس په سفره د جنگ پیښ سو وي دی به شایي ګرځولي وي زغاسته به هلاک او برباد به وایو او فراغ سربیره جنگ نه پیښه از ما لاس چې د سلام نه کې د لاس چې ما سم نه کې جنگ نو سپیر دا ولي دا بیا حکمت وسنو راس چې الله وي واجه است دا ولولا کنه وای رجال یو څه خلق مؤمنون مؤمنات دانو اغه خبرته اشاره ده چې ماول چې حضرت عثمان رضی الله عنه او لس نفر نور مسلمانان چې د مکی ډیر شوکه درلودي چې پلان موږ وو نو وسخه مطلب قاصدان سره ځي ورځي سره روان سپتله رسول علیه الصلاۃ والسلام ولته په مکه کې سپټ پټ مؤمنان سته حضرت عثمان چې پر دې زیری وکه چې رسول علیه السلام ولجرې چې مکه به فتح سي موږ بار راځو اگر چې وس عمره ترغی ته صبر وکي نو الته په مکه کې تفسیر شریف لیکلی چې دوه ایو نفر پټ مؤمنان او چا او چا ایمان نشکاره کاوه یو چا او چا بیا ښکاره کړی خو هغه بنجان په زول نو کې هغه بنجانو دورې په زول نو کې دغه سو نو دغه ایو نفر چې و دا خو دوه مؤمنانو ګرد نه پیژندل مثلا لکه موږ تاسو چې وس یو دی یو شرط ورته د مسلمانانو شر موږ او کاپیران په ګډه برای موږ مسلمان کاپیر سره جلا کوي نو خونی سره جلا کوي الله و دغه اصحاب ته وای چې کدل ته جنگ پیښ شوی وای خو ما ته کامیاب کولی او عدم درک چې ولو الادبار دی به شایب ګزولې ته په مکه ورننه وکي په مکه کې نه به تاسو سره پیژند چې دا مؤمن دی چې کاپیر دی خدای و مخه چې تور ورته کښول سره خلک دی وجل نو خدغه دوه ایام مینان بم درته ختلی وای د دوی به ژوند ور برباد کړی وای ستا به اخرت برباد شوی ولی خوستا جنده کاروتی مؤمن چې وزن نه کینو هغه به پینځه وسره نه ریچ مسلمان هم تر دا پریږي په خدای کړه په دا وخت د ایمان تصدیق څوک چې دا مؤمن دی که کافر دی نو الله وای دغه واجب چې ما جنگ پیښ نه کی چې دغه مؤمنان تست معلوم نه و او ودل تصادق مؤمنان فکر شي کې وسم د مؤمنان و نو دغه الله وای ولولا کنه وای رجال نارینه مؤمنون مؤمنان ونساء شزم مؤمنات مؤمنات مؤمنات شزم التويت ايمان يفتاوا لم تعلموهم لم تعلموا الا واجتس علم نذر لديهم فردي باني بيجن دل جنة ورغل مؤمنان دي واقعي شزم مؤمنات نر مؤمن دي ان وام كدان ويتطؤ شتس باي مالكري ويهم دي ولا قري دغ ان تطؤهم شدي دا دغ دغ بدل دي شدا ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات كدغ نو اي معنا كدغ وت باي مالك ول نو دا وت سخمرا دغ دي شبارن پمود كي خلق تي سربيره پرزغلي دا بل وت نجي زمرا دا جماعي چورتا واي الا ان كدا خبر نو تطؤ شدس باي مالكري ويهم دي بار با فدغ مسلمانانو كي باغ وشيدان ويتاب وجلي پخ شختي بم پرزغاس بول خبر دي نو كسيني ولې تلنو لکه یو شارت سره هیڅ خو جنگونو ختیس لیدلې بارہ چې ورسې بارہ خو هغه مجاهد یار څوک چې په جنگ خسوري د هیڅ څه بارہ نه اړي کله کفارو لشکري راځه واسین بارہ د غرکمه بارہ خپل اندوالان پکې کې وځلې ولې خو د جنگ حالت چې راځي څوک چې خپل مرګ به دی واخلي بیا دې د چاسه خپل اړي د ته پک خونی اړي چې ما خپل خورز مخې چپی تر څو شاده درکم شعار درې شي نه نو خلا خو دغه شي پیښې دینو تیس خو هغه نه پیژند لګرد په ترجمه تیس وس په یېږي ولو لا کنه وای علاوه رجال نارینه مؤمنون مؤمنان ونساء شز مؤمنات مؤمنات في حرام كالت دنا نجي لم تعلموا تشتس نبي جندل نم علم ندر لو ديهم فردي وام ان كدان ويتتؤ تشتس باي مالكري ويهم دي دغ ان تتؤ بدل ما قبل تخص كدا خبر نواي فتصيب نو تشتس دي باي مالكري وي فتصيب رسدلي باي كوم تشتس منهم د دي دج ات تخ معره في غور بغير علم بلا علم سخ نو خبا بدر كامته في غور وي چې د پیغمبر اصحاب خو هغه و چې مکې ته نن وروته دوه اویا مسلمانان یې درته غوښ دا څنګه اصحاب الله وایي دغه پیغور او تاته په بعلمۍ رسه دي تا به علم نه درلودې مسلمانان به دې وژلي تا خپل ناپوهي وژلي وه مګر پیغور خلکو پرې شوی پیغور خو خلکو درکاوه چې خپل انډوالان یې هکې مړه کړل ته نه بری به ورته وایي چې زه وام اخیستیم هغه نو دونه وه چې تا مسلمان و کافر پرک نه سره کاو ګرده دې وژل نو الله وایي دغه پیغور زما پر تاسې نه پیرزو کې دی چې بیا په دنیا کې خلک درکوي فتوصیبه ګوره دا پرچار ابنا کړ او ان کدا خبر نه ته ته اوس دیس په پایمال کې هم دی معنی مړ بیا کې فتو سیبنو بره به ورسې درې کوم تست من هم دی د جاته څخه معاره غټ عار په غور معره معنی عار په غور شر بغیر علم علم به جم ندر لو د لا علمي د وجبه ته تر رسې دلی وای نو لا اذی ندلته وسره کشیش دا و او غلو لا جواب خضر واسه مش ردي ويلي چې کدا غ نه وای چې دغه سپیش نه وای نو بس سی وای نو لا اذن الله تعالی به تست اجازه کړی په القتال د جيبه فتح د کړی جګ بدلی پیش سوي وای ته به کامیاب سی به خود د حکمت فکشي کو چې الله ما نه کړ در اجازه مې نه کړ در دا جنگ مې نه کی پیش د دې لاس مې ستا سم نه کی ستا لاس مې د څه منع کی کني خبر اول په دماغ کې دا چې جنگ پیش سوي کامیاب ته وي د سبق سرچ مرا شروع کاو کدا یې په مضمون پوسل کته وا ک جنگ پیش سوي کامیاب ولي خامخاته هغه اسباب ویل چې دی کافر دی، بل د حرام خلق منع کړي د عبادت منع کړي، دا دواړه د سبب دی مقتضیات چې باید مغلوب سي مسلمان کامیاب سي. نو بیا ولې دا کار ونه سو چې فتح د سیم کېدل په لاس راوړ کېدل الازه دی وزن ولم د بل کال د پار الاو خدغه خلق دلته و کداغه خلق نه وای نو له اذن لکم فی قتال فست باذن اجازه در کړی وای الله به دا جنگ پیش کړی وای. نو در دغه بغیر علم وسته به دا چا جواب رجم د اقری د ولو لاغه چې کداغه شی نه وای نو له اذن لکم تست به اجازه در کړی وای. مگر بیا نو خو اجازه نه کړ در خدغه شی موجود، نو چې اجازه نه کړ در پیدا چی سول لیدخل الله یدخل چې داخل کې الله الله پاک فی رحمت په خپل رحمت کې من هغه څوک یې شاو چې خوښ شي الله یې غواړي چې په خپل رحمت کې دا چکن ما ورته اراده دا هغه پکې داخل کړم. هغه مؤمنان چې په مکه کې دي هغه په رحمت کې داخل سو ژوند یې بچاو سو. لکه موږ چې دلته دی مثال په تور یو موټر راشي چې دلته د بغل له سر کې د جوال او موږ دور کړو تخري وخره برا پر ما د خدای پزل وس د خدای رحمت را باندې وس زما او د موټر تر منځ ولا کده دو انچ ځای لو د سر سر کې په داسا کې لا پیروال ګور دا د ژوند بچاوي دل د ژوند محفوظ دل موږ پر رحمت په پزل تعبیر وو. نو علاوه زه غواړم چې کوم چاته زما را دی چې په خپل رحمت کې داخل کم د مکی هغه پټ مؤمنان چې الته و هغه په خپل رحمت کې څنګه داخل کړ ژوند یې بچاو وس کدا اصحاب ورنه وته دی خدای نه پېژدل خدای در چې خښه د مشرکان سره ګډ واړی دی وجلنو. نو دوغه دا رحمت پر وس د پیغمبر د اصحاب سره چې احرامونه تړلی پر وغه به دا رحمت وس چې نه حق قتل تر لاس ونه وتی نو د دې بیا جن بچاو سو تقوا خوندس ول دا کار وس نو دا شوي. نو الله وای ما دا اجازه در لره در نه کړل زه د پاره یدخله چې داخل کې الله الله پاک به رحمت پر رحمت خپل من هغه څوک چې شاو چې الله ورته خوښ شي د الله او هغه مؤمنانو چې مراده وچ پر رحمت کې داخل کې ژوند یې بچاو سو او دغه مؤمنانو چې مراده وچ پر رحمت کې داخل کې جن یې بچاو سو جن یې محفوظ سنو. پس یا رب العالمین فرمای وای لو تزیلو کچری د سپیش د هغه حکمت چې بیان چې دا جنگ چې ونس کده مکه خلکو ځان جلا کړی وای ولو تزیلو کچیر دی بغل تسوی وای زیل د شله منی ته وای خبره فوس وی زیل د لمونو ګوشه نشین ته کده بدن لمونو دی زواړن د لیری کده د مکه مؤمنان په یدای چې د ضعیف په جدوره چې دی یو بغل ته ځان کړی وای وتلی وای تشته دی وای علاوه ان به جنگ پیش سوی ما به د عذاب د مکه خلکو تور کړی وای چې د غسور له ساو نفر اصحاب پر دی غالب وای درته به چکړ په استلې. مگر خدای نه جلا کده نو دی ته چا خبر ورکوي چې ته بلارس بیا به دی تلای خود ځینی په زولنو کې وبنجان و دی سوی لو تزیلو کچیر دی ګوشه سوی دا څوک د مؤمنان دغه تزیلو چې دی ملاقاتی غایب سیغه ده په خبره پوه شو لکه تکرم یا تکرم د تفعول د باب سیغه ده غایب د مخاطب نه کې چې واده کې لري د تفعول باب خو غایب سیغه چې د خوم خو برای یو کې لري چې د مخاطب سره مشه برای خوم ته تکرمو بیا ځین جوړی دغه رقم سینو. نو دا یغه مازی سیغه ده لو تزیلو کچیر دی ګوشه سوی وای لعذبنا مجب عذاب دی تور کړی وای لعذبنا مجب عذاب کړی او چات الذين واغ خلق تکفروش دی کافران سیو دی کدا مؤمنان ګوشه سیو چې مال په دا تزیلو کې زمیر درجه و د مؤمنان تو مجب عذاب کافران تور کړی وای منهم د دې څخه عذابا الیما سخت عذاب د سنو چې کافر نه لای پر ما دلت ګران ک په دا غړي کې د مؤمنان ګوشه وای ک مؤمنان اچ په مکه کې د نن نه علاوه ما دا کافران ته چې دلته و په جالک کې یته به سخت عذاب کړی مکه په فتح سوی وای تر دا ځای پورې مال د حکمت پرسو چې هلته مؤمن جلا سوی نه دی که مسلمان پر الله کې ور کامیابه کې مسلمان یې سره جلا کوی نهشي د کافره د کافره سره ګډ واډ وژني او دا به غټ پیغور یې د اصحابو دپاره نو ځکه دا جنګ دلته ونهسو دا فتح اوس ونه سوه خو الله وایي وعده مې دی در سره چې فتح زه درلره در کوم بل وخت یې در کوم هغه وعده خو نو پرون دا په بل درس کې عاده تېره سوې ده نو وعده خو مخکې تېره سوه. اوس یو بل سبب ذکر کوي چې دوه سبب خو هغه و چې د دې کوپرو بل چې د اصحاب چې ودای د مسجد حرام څخه منع کړ او هر یې منع کړ دریم سبب دا دی علاوه اذ هغه وخت در په یاد کړ جعل چې وی ګرځاو الذين هغه خلق کفرو چې دی کافران سیوی په قلوبهم په زړه کې د دې وګرځاو الحمیه تغیرت حمیه تغیرت الجاهلیه چې د جاهلیت دریم وجه دغه د چې علاوه دی د جې ور دي چې د ځکه د سره واخسر سي مؤمن پر کامیاب شي. مګر خدغه حکمت چې د اوس چیرس په دغه نه وسو کنه دغه کار ملاقات د زغمولو دی په خبره پوسه کته واکم کاری وکي هغه دغه کار ته اشاره ده چې کفار چراله چې د قرارداد د صلح لیکل کېدی چې نبی علی صلاتو و سلام او حضرت علی تل بسم الله الرحمن الرحیم وکړه کافر صورتو برال بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله کدا ستا بسم الله د چراوړي جده زموږه په خواني زړه بسم الله وکړه بسم الله هم

ولې په دنیا کې عمل وکړي، په آخرت کې چې دوی هم د دې کلمې چې کوم ثوابونه دي د دوی پاره دي چې ورلره ورکول شي. الله یې حق داري بیان کړه، وکانو احق بها واهلها، وکانو دوی احق ډېر حق داري بها په دغه کلمه واهلها، او دوی اهل د دغه کلمې واقعا حق وراده کې چې پیغمبر مکه وي نو یې نه وکړه. کنه د اړ وزر دا غوښته چې دلته اوس میدان په وینو ولرل شي، جنگ شروع شي، جهاد شروع شي، دی شوقین و. نو دا یې ویني د کفارو دریم سبب بیان کی چې دا سبب مقتضی و د دې لپاره چې کافر ته باسي. هغه کوم سبب دی؟ از جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه، حميه الجاهليه، چې دوی جاهلي غیرت کوي، الله بالمقابل مؤمنان تصبر وتحمل ورلور کی جنگ نو سپیش. نو درې سبب په دې سبب کې وس بیان شې، دا درې سبب د دغه چې کافر مغلوب مؤمن غالب. نو هغه سوال ختم شو چې الله پاک ته ماته بیا پد حرکه او عجيره کوي ولي وس نه راکول. الله چې وس پیش شې وي امه شادر ګرځول وس مم کوي سو حکمت په مابینس کې بیان سو چې هغه خلګو ژوند بچاو ول چې الله ول چې هغه خلق پاتې سکنه تس خوجل چې ورغلی خونه دی پیژندل او بیا به ساده پاره پیغور هم جوړ. وکان الله بكل شيء عليما، فپایک د سبک دا توري را ل چې وکان دی الله الله عز وجل بكل شيء پر هر شي عليما فر علم ولا دی. الله عز وجل ټول شان علم لرم، دا ګرد د علم پر بنیاد چې اوس د تکامیابی مور کوه وسلح په ولیکه په باکی به کامیابی ور لره ورکه ولې په باکی بر دغه مسلمانان وګرځیدل لاړه د مکه څخه برب چبل پلا مکه په تحقیق کېدل برد مسلمانان اوس په کې قتل بچاو. نو الله ما ته دا علم وو وس به د خپل حکمت لمخي د دغه ګټه د پاره چې دا تیس د جنگ سره وکړه راس کنه دیس نو چې اوس نه اسباب نه دي برابر د کافر د هدا کېدو اسباب مقتضیات یې برته دغه کافر دی هغه جنایت کړی دی او د الله تعالی په واسه کې د مؤمنانو کامیاب کول هم دی لکه وس دغه چانه لپاره په داس تر لره درک بیا هم کامیاب کوي سي خو دغه پیګې د پاره دغه فتح وزندېده. نو فتح به بیا بار د خیر سره الله پاک ورره وات کې مال فاطم کال دی هجرت پر بیا مکه په فتح حسب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.